amna ci yeen ñuy ñuy nay wa man yabkhal kunay fa inna ma yabkhalu an nafsihi bopam la nayal wa kunay ku bëgge bopam la bëggel bopam la nayal tabarakallah wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi ko nay sa bop rek nga nayal wallahu ta'ala al-ghaniy moy ki omal ba du let ken wa antum yeen dama adami nak al-fuqara yene ñi ñak yeen ñep ken yuru ci dara yeen ñep ken yuru ci dara wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara ku fi ñew ku ne xam nga ni faqir nga ku fi joge ku ne xam nga ni faqir nga li leef yi masal ci digënté mi nak lepp dañ la ko abal rek bis day ñew ñu nangu ko wa in tatawallaw su ngeen du moyo baña joxe ci yoonu yalla baña top ndigalu yalla xana di wote ak ay ndigalam yastabdil yalla dana wotal khawman wenen ñenen nit ghayrakum yu bokut ak yeen suma ginaaw ga nak su ënde ñoña ñoñu la yakunu amsalakum duñu melni yeen bu len fi yalla neena suñu fi nekké bañ ko taxawel limuy santane daf ñu fi jëlé ñun ñepp ënd ñoo xamni bu len ëndé bu len joxé len ci yoon yalla ñu joxé bu len aduna yu war la ñu gëm ko bu len jambar ngeen ñu gëm ko bu ne fala ta'inu fala tahinu ñu gëm ko bu ne ragal len yalla tabarakallah yu yep mu ne ñamuy ëndi waat ñu gën ñoñu lañuy doon suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam fofu la jexé nek sar bo xamni da doon jangalé lidi al ahkam al shar'iyya wacc ci madina nek ñen fukelu sar ak juroom ñaar nek fanweri ay ak juroom ñet tambule won ko ci tambli bu yeme te moy taxaw woni non yalla yi ni ñu yaqé seedi jëf waxtane won na jox ndigal julit yi ñu xex ak yéfer yi leralon na yoon wi nga xamne moy joxé teranga ci aduna te moy jappalé yalla mu jappalé la in tansurullaha yansurukum andi won ni misal ci yéfer yi nga xamne dañu ne ci aduna ci di wéddi al-akhirah yalla ñu leen dox leen ci suuf ngeen tukki xol waxtane won na ci bimu jaxal legi melay nafiqi walaw nasha'u la araynakum suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam fofu la yam ñu ngi ci ñun fukelu sar ak juroom ñet di suratul fath wacc madina nek ñaar fukki aya ak juroom ñent ñu tuddé ko suratul fath ndax yalla tabaaraku ta'ala ki le deegal ñi ko gëm ci al fathul mubin inna fatahna laka fathan mubina sar la bo xamne yunus bi alayhi salatu wassalam bi nga xamene wacc na ci mom fek mu joge al hudaybiyah mune laqad unzilat alayya layla sura hi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha inna fatahna laka fathan mubina akhraj al hadith al imam ahmad yoo dina tay ji da wacc nañ ci man sar wo xamne moma gënal aduna ak li ci biiram motax amna ñu ko daan boole ci sar yi ñi jang su guddé mom suratul fath sar bi nak dina indi walu sharia li jëm ci walu jëflante andi lu jëm ci walu al ibadat muy walu jaamu yalla andi lu jëm ci walu jikko waye andi lu jëm ci walu jubanti dina waxtani mom sar bi ci tambu mu ñëk sulhul udaybiyah mi nga xamne mi nga xewon digënte yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mushrikoone yi ba mu gaddaaye ba am juroom ben yar nga xamne dafa nekkon tambali al fathul a'zam te moy fathu makk ci l'islam amé terangam joju am ci dignité julul yi tambali nak di dugg ci diine yalla ji wala nit ñi tambali di dugg ci diine yalla ji mbolo par mbolo inna fatahna laka fatham mubina al ayat ñaar lu tam bi sa bi waxtane jihad bu ñu gëm yalla yi bay'atu ridwan jaayante gi nga xamne mi ngi amon digënte sahaba yi ridwanullahi alayhim ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci jihad ba bañi faatu ñom ñep jaayante go xamne jaayante gu maggoon ay mbir la. Yàlla barkeel ko lool, dég ci sahaaba yi te ni duutul mer ci ñoom mukk. Laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta shajara. Yonent bi alayhi salatu wasalam toog tàllal loxom sahaaba yi, kenn ku ne di ci teg sa loxo di ko wax ne jaayante naa ak yow, xeex ànd ak yow ba baamay des ca xeex ba wala xeex ba ñu gañe ko. Ñetteelu tomb bi dina waxtaan ñi nga xam ne ñoo desoon ginnaaw ba ñëw na génn ca xeex ba ci lenn ci ñi nga xam ne seen xol dafa am feebar, ñaakooroon njort lu ñaaw ci yonente bi alayhi salatu wasalam. Fa yaqulu laka al mukhallafuna min al a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna. Saar bi dina waxtaane giwante gi nga xam ne yonente bi sal allahu alai sallam gisoon na ko ca nelawa mi ca al madinatul munawwara. Waxtaane ko sahaaba yi ñu bég lool, kontaan lool, te mooy dugg goo xam ne julli war nañ koo dugg Makka. Aminina mutmainin, giwante ga nag nekk giwante gu dëgg, julli dugg Makka nañ ko bëggee woon. Laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya bilxaq latadxulunna almasjid alxaram inshaa allah aminina muxalliqina ru'usakum wa muqassirin. Bu saar bi di jeex dina indi tagg gu muy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba yooyu nga xam ne al axyaar ay tànneef la ñu woon. Muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaw al kuffar ruhamau baynahum. Yàlla ñu yàlla may ba ñu dégg saar bi yëpp tabarakallah. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla neen inna ñun yàlla fataxna laka ubbil nañ la fatxan ubbi goo xam ne mubiina, ubbi gu leer la, ubbi goo xam ne xéewal la goo xam ne da nga koy am ci sa noon yi muy fatxu mag. Yàlla dig ko ko lu jiitu muy am, tuddal ko ko ci fiil boo xam ne fiil maadi la, verbe passé ni ñu koy waxee yéen. Ndax xam nga mu xam ne am na ba noppi inna fataxna laka ubbil naa la ko ba noppi. Mu ngoog mel ni ata amrullahi fala tastaajiluhu, mu nekk bouchaara boo xam ne bu rëy la jóg ci yàlla tabaraka taala ñëw ci yonente bi sal allahu sallam, te mooy fatxu Makka. Fekk yonente bi wàññeeku jóge ca Makka aamal Hudaybiya, ñu digoon ko ko mu dikke ci baat bi ni mu ko waxee tabarakallah Ashamakh Chéri moo koy wax ca tafsiram ba tabarakallah. Suratu al fatx aaya benn. Yàlla neen li yaghfira laka ngir mu jëggal la allahu yàlla ma taqaddama li jiitu woon min zambika ci say bakaar wa ma taaxar ak li nga xam ne moo mujj. Moo tax benn guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam kàbbar di julli di julli di julli ba mu guddi lool. Soxna Aïcha radiallahu anha daal di jàllar mbiku ne ko waaw sa coono bi tee ngaa noppalu bu déeg bëccëg yaa ngi ci yëf yi te yow yàlla nee na jéggal nga say bakkaar yi jiitu ak yi wéy. Mu ne ko afala akuna abdan shakura, mu ndax kon du ma julli ba samay tànk métti ndax sante ko lim ma defal kay sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax li yaxfira laka law ma taqadda min zambika min qasaisihi yi nga xam ne kenn du ko bokk ak moom moom yonente bi alayhi salatu wasalam. Tasrifun azim li rasulillah, ndax moom akmalul bashari ala al itlaq, bindeef yépp moo ci gën a mat, mooy seen sang ci adduna, mooy seen sang su alaxira. Mboole mbir yi nga xam ne mooy mbirum topp yàlla ak mbirum baax ak mbirum njub am na ci loo xam ne lii beneen mbindeef bu dul moom amoo ko. Laa min al awalin wala min al axirina sallallahu alayhi wa sallam. Li nga xam ne nag moo gën a jaamu yàlla nit ñi, gën a topp yàlla, yàlla daal di koy bégale bil fathil mubin, jéggal koy bakkaaram maa taqaddam min zambi wa maa taaxar, dootu ko ko topp mukk. Way demee ci Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatu fanwe ñett téeméer ak ñeen fukk ca la wax jooju ñëw tabarakallah Ibnu Kasir wax ko ca. Yàlla nee na ko li yaghfira laka allahu maa taqaddama min zambik wa maa taaxar wa yutima mu matale ni'matahu xéewalam aleyka ci yow. Mu matale yëkkati diine ji te xéewal yonente bi booba du dara lu dul diine ji yëkkati ko rek. Wa yutima ni'matahu aleyka alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa yahdiyaka, mu jubal la siratan mustaqima yon wu jup mu tek la ci yon wo xamne limu reud muy sharia nam ko waxe non nga ci jaar yow waaw nam ko waxe non nga ci jaar siratan mustaqima wa yansuraka Allahu yalla dimbali la nasran aziza ndimbal gu tedd go xamne dalay day dox ci digeunte ak say non nga man leena not ñom ñepp sa bo xamne tam tonga ak ñom sallallahu alaihi wasallam suratul fath ayat ñet kan moy yalla yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala sakinata mo wacc ak dal fi qulubil mu'minina ci xol ñi ko gëm ku gëm yalla ku nek liñ ci def sakina moy ak dal do fer feri do tel teli do eppal do yakamti do rambax rambaxi gëm yalla day def lool ci xolub nit wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin ku gëm yalla day bank te do ko yeb mu febar te do ko yeb mu jaxle te do ko yeb ndax lan wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin fi qulubil mu'minin motax sakinata go ko gis muy wutub xaliss mom la bëgg am ko gis muy dox mom la bëgg am yalla mom diko def fenn diko fa maye te di laaj dara moy al iman rek lutax mu dal def sakina mun li yasdadu imanan ngir ñu dolle ku gem ma'a imanihim bole ko lan jota am ci gem li yasdadu yaqinan ma'a yaqinihim wa tasdiqan ma'a tasdiqihim bi rusuqil aqida fil qulub wa tawakkul ala a'lamil quyub wax joji tabarakallahu ad doktor محمد علي صابوني الاستاذ بكليه الشريعه والدراسات الاسلاميه جامعه ام القرى مكه المكرم نون لا تفسير بعد يوي تبارك الله ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله يلا موم جنود السماوات سولداري اسمان والارض اك سولداري سوف يلا سولداري اسمان ملائكه الجني اك حيوانات يك سوائق يك زلزال يك مانام سوف ييمغتوك suuf si labal nit ñeek lab geek yooyu yëpp ci mbiri soldaar yàlla la tabaraka wa taala loo fi gis rek soldaar bi yàlla la xata yooyu nekk ci suñu néeg yi màtt yi fii nekk tabarakallah njéréer yi xorondoom yi loo fi gis soldaar yàlla la tabaraka wa taala ni xam ngeen ne yoo rey na nit waaw am na ñoo xam ne tabarakallah fi ne li ñuy ñàkk ci xaalis ngir mucc ci yooyu kenn xamu nu mu toll soldaar yàlla yu tuuti yooyu ñu ci dee yoo ay usine ngi ñuy samp ngir bëgg mucc ci ñoom te li yàlla sàkk buñ ci gëntu tuuti it ci ñu ci gëna tut lañ bokk ñoom yoo waaye ginnaaw soldaar yàlla lañ nag te soldaar day am fulla yooyu tabarkàlla bu ma ñëwee Dakar ba léegi musuma am weer buñ ne benn yoo nekkul Dakar te suñ sañoon duñ fi nekk ñoo leen ëpp doole fuuf ñun ñun nit ñi waaye munuñ leen a génne Dakar te kenn ku ne kër goo luye mbóot ya luye fa yoo ya luye fa boo muy sax ay màtt luye fa aki jar goñ te mënula leen dara te duñ fay luyaat lu tax junoodu samawaati wal ardi ay soldaar yàlla lañ tabaraka wa taala ma tax yàlla fi ne mi ngay ko soldaar yoo xam ne bu leen yew woon ñëwut suñu ñun ñëpp ñooy daw walillahi junoodu samawaati wal ard ma tax léeg-léeg mu yebal njëréer fenn ñu naan naxnu junoodullahi fi lbiladi arsalana allahu rabbul ibadi tabarakallah ba seen way yooyu jeex ñoom njëréer yi waaw saa bu ñu ñëwee cim réew rek ñu nga naan waa réew ma ah moytu leen da ngeen def yàlla loo xam ne moo tax ñu bëgg ñëw jël si seen mbay mi yàlla nañ fi gëj wa kaana allahu yàlla nekk na aliman di ko xam hakima diko xereñ diko xam ngir jaam yi nekk ko xereñ al mufassirun ci ayi huwa allazi anzala sakina ñu ne yàlla ngi namm ci sakina ci xulubil mu'minina yi mooy ci al hudaybiya ba ñuy jaayanteeg yonente bi sal allahu alih w sallam wara xeex ak waa makka nga xam ne ceroog xol yi yëngutu na ndax gàllankoor bu jóge na ci yéefar yi ne leen du ngeen dugg makka saaba yi war a wëñeeku ba nga xamee ne agsi woon nañ ba dugg rek ci def te taxul kenn walbatiku génn ci iman nga xam ne nit ñi jaxasoo nañ ba Omar ibn Khattab ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko alasta nabiyallahi haqqan xanaa du dëgg-dëgg ab yonent yonente bi ne ko bala mu ne ko alasna ala alxaqi wa aduwana ala albatil xanaa nekkuñu ci dëgg suñu noon yi nekk ci caaxaan yonente ne ko bala mu ne ko nag fa lima nuti daniyata fi diinina isan lutax kon ñuy delu ginaaw di ragal ak ya fus kon muneko inni rasulullah walastu a'fihi wa huwa nasiri muneko man yonent bi yalla la duma ko muy mukk te mo momay dimbal wa dema ci tere bu ñu wax siratu ibn hisham netti ba nga ca ñu yaatal ko ci lol ak ci sahihul bukhari ca sulhul hudaybiya هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين نيب دال دال اك لمير مي متي متي تبارك الله وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين نдах يالا دوغال نيغم والمؤمنات اك نيغم تي ديو جيجن مو دوغال لين جنات اي الجنه تجري دنا داو من تحتها تيرنغا الانهار دخيا خالدين فيها تي لا نيو صح تبارك الله يوم القيام ني دوغ الجنه qal dina fi ca lañuy sax amul toxu amul doyal ndax ñaari toxu yu bari ñaka nek fu la gënalul rek mo koy waral waye ku nek fo xamne lepp la gënal amul len lu manki ñaari ku la nekani toxu sax nga ne ko bamu fi ba ci karam aljanna ñafay dugg duñu toxu tabarakallahu qalidina fiha wa yukaffiru anhum mufaral len sayiatihim seni bakar wa kana zalika lul nak nek na inda lay fa yalla fawzan azima taxe gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah wa yu'azziba ginabimu neexale nak ñeku gem wa yu'azziba mu mbugal mu duma al munafiqina nafiq yu gor yeb wal munafiqati at nafiq yu jigen yeb wal mushrikina duma bokale kat yu gor yeb wal mushrikati ak bokale kat jigen yeb ñoñoy ñan azannina ñi nga xamne dañuy ñort billahi ci yalla zanna saw ñort lu ñaaw di ñort ci yalla ñort lu ñaaw tabarakal ñoñu la yalla di wax ne bal zanantum an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada lool moy ñort lu ñaaw alayhim yalna wacc ci seen kaw da'iratu saw mbugal mu ñaaw li nga xamne mom lañu jort ñom yal nañu alku ñom ñepp tabarakal suratul fath aya juroom ben wa qadiballahu yalla merna alayhim ci ñom yalla merna nafiq yu goori mer nafiq yu jigeeni mere bokale kat yu goori mere bokale kat yu jigeeni wala anahum rabbuna len dootu ñu am yerma dem wa a'dalahum dencal na len jahannama sawra jahannam wa sa'at masira mujway la bo xane bi mujway bu naqare la yalna yalla musal ci sawaraw jahim walillahi yalla mom junudus samawati soldari asman wal ardi ak suf waxon nako legi ci aya ñent delu ci wat waxnako ci aya jurom ñaar walillahi junudus samawati wal ard wa kana allah yalla nek na azizan diko tedd hakima diko xerej suratu muhammad suratul fath aya jurom ñaar yalla neen inna arsalnaka yabal nil yaw muhammad sallallahu alaihi wasallam shahidan nga nara shede si ñepp ñi nga xamne dañu ñew mu juk jamono anil khalqi yawm al qiyamati wa mubashiran ngay begal mbollem ñi la top bil janna wa nadhiran ngay xup mbollem kula moy min azabin nar lutax ngay nga nek ñet yoyu shahidan wa mubashiran wa nadhiran dama bëgg li tu'minu billahi nit ñi gëm yalla dama bëgg li tu'minu billahi nit ñi gëm yalla wa rasulihi gëm yoonentam bi sallallahu alayhi wasallam wa rasulihi gëm yoonentam bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko imanan an i'tiqadin wa yaqin la yuqalatuhu shakkun wala irtiyab ñu gëm ko rasulullah وتعزروه ني ماغالكو وتعزروه ني ماغالكو وتوخروه ني اورمالكو وتسبحوه نين سبالكو بكرتان واصيلا صباحك غون بكرتان واصيلا صباحك غون سوره الفتح ايه جروب نينت ماغ وتسبحوه بكرتان واصيلا نين كاي باك في الصباح دوكا باك في المساء صباحك غون تبارك الله متاخ ولما ني ني دامير يي ييب ني لن واخ ميغي دلو الله سبحانه وتعالى التفسير البيضاوي نون لاكو واخه ابو سعود نون لاكو واخه ضحاك نك اقرطبي ñom ñu dello ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye wut fadhuhu ja motax tabarakallah bukratan wa asila yalla nan innal ladhina ñinga xamne yubayi'unaka ñinga jaayante ak yow dila jox sen loxo nga dilen jox sa loxo innama lifi nek yubayi'un allah dañu jaayante ak yalla yadullahi loxal yalla fawqa aydihim nga ci ko sen loxo faman nakasa ku delu ginaaw nak xacc fa innama yankusu lifi nek day xacc ala nafsihi ci bopam jaay sa bop xaccal sa bop waman awfa ko xamne ki matal na nak bima ahada allah alayhi ci li nga xamne mom la yalla deulenté ak mom fa sayutihi dana ko jox mom yalla ajran azima fay gurey jaayante go kon mu ñi nga xamne ñokul jaayante mom ci bay'atu ridwan muy jaayante gu deug yunus bi alayhi salatu wassalam yalla terale ko lolu tabarakallah mu fasiru ñu ne al murad bil bay'a huna bay'atu ridwan bil hudaybiyah jamono sahaba yi di jaayante ak yunus bi alayhi salatu wassalam ci wara de ci xare niko ray niko sheikhani netele ibnu an salamat ibnu al aqwa mune dañu jaayante ak yunus bi alayhi salatu wassalam ci de ñu tudde ko bay'atu ridwan laqad radallahu 'anil mu'minina cha la wacc tabarakallahu yadu llahi fawqa aydihim kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci ay fuk ci suratul fath ñu ñaan sunu borom tabaraku taala mu may ñu katan ak tawfiq tabarakallahu ñu genn ci koor gi nga xamne ci lañu nekkon mu may ñu genn ci alhamdulillahi rabbil alamin su ñew deewen yalla ñu fekk mi ngi ñi dem tabarakallahu xamna ne aljuma ji di ñew dañuy fekk ñu genn ci koor gi yalla turu al fath mu di ñeen fukelu sar ak juroom ñatt wacc makka ñu jangon ko ba aksi ci fukelu aya waman awfa bima ahada alayhi allah fa sayutihi ajran azima wara do latay insha allah ci aya fuk ak ben fa yaqulu lakal muhallafuna min al a'rab bi suratul fath fi baram tabaraka taala ngi netti ci sar bi bay'atu ridwan ci al hudaybiyah ba sahaba ya jayante ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam waye fini doora tay modi banu wote ngir dem dafa amon ñu dous dousal tok fa yaqulu laka dana la wax fa yaqulu sa bo wote dolen sin nak ci yaqulu bi fi'l mudari' sun ca dolle sin man nako yobbu ca kanam mu sin ga dañe mu indi ko fiñ taxaw man li ngeen di wax yeen futur ak present suñu ne sa rek ma nga ca kanam li xew da xewagul mu ne ko su xewé li ma lay bëgg wax dañ la ko wax fa yaqulu dañu la wax su fekke wote nga ngir dem ca al hudaybiyah kulay wax fa yaqulu lakadana la wax al muhallafuna ñewute won min al a'rabi te bok ci ñi dekke ca kaw ga ci arabiy te yor jikoy sammu dañu la wax ni su fekke genn nga di umra ji bu nu gisé non yu bari ci quraish dañuy tok du nango genn yaakar ni buñu genné du bax ci ñom légui nak ñuna la shaqalatna tunkunanu amwaluna sunu alali shaqlal nanu moy tunkunanu amwaluna sunu alali ñun de bëggon nañu genn andak yow dem ci al hudaybiyah waye alal yi ñuy sayto ko top taxna ba mënuno genn kon nak xana nga jéggalul ñu ñaanal ñu yalla rek ndax mu bal ñu waye dal nga ñu jox la ngant ba benen xex jot nga dem ca ñu and ci ak yow waye bi mom bayal rek ñu tok sa yaqulu lakal muhallafuna min al a'rab shaghalatna amwaluna sunu alal yi nonu teunk wa ahluna ak sunu njabot yi soxna yeek doomi legui nak ginaaw mën no dem fastaghfir lana nangñu jéggulul bu ñu fatte ci say ñaan xolal li rek tawakkal ko tol ni yunus bi sallallahu alaihi wasallam wote di xaraji nga ne ko man bëggoon naa dem waaye nag alal yee tax tool yi day toll ci ñor fi mu nekk ñu ngi góob ak a lippi ñu ngi diqee ka cella ka naafa ka bàcc fi mu ne sax traite bi day bëgg a taxaw léegi tey financement bi génn kon nag danoo bëgg daal ngeen dem ñu xaar xaalis tabarakallah wa ahluna ak suñuy soxna ak suñuy doom kon nag fastaghfir lana jéggalul nu lii lanu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne ko yaquluna ñu ngi wax bi alsinatihim ci seeni lammiñ maa wax joo xam ne laysa fi qulubihim nekkul ci seen xol àggul ci seen xol li nuy wax ci cat lammiñ ñi dong la jóge bul ko gëm yaquluna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim kon dafa wax ñaari def ñaari jógeekaay la am ñaari départ benn bi mooy minal qalbi benn bi mooy minal lisaan wax joo xam ne minal lisaan du romb ay nopp wax boo xam ne minal qalbi ilal qalbi mu ngoog ñaari wax yooyu ñaari départ wax yooyu ñu am minal lisaani aw minal qalbi su jógee minal lisaani laa yujaawisu al udhnayni du romb ñaari nopp bu jógee minal qalbi nag ilal qalbi ñii nag seen wax dafa jóge bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim àggul ci seen xol loolu mooy waxi koo xam ne kii gëmul sunu borom tabaraka wa taala ndax li leen ko tax di wax mooy jort ne daal yonent bi alayhi salatu wasalaam fa mu nar a dem su demee julal si qul nee leen yéen ñii nga xam ne ragale leen tax a nar a toog fa man yamliku lakum kan moo leen mën a yilifal minallah ci yàlla shay an darak lu ma tuuti tuuti kan moo mën a dox seen digganteeg yàlla in araada bikum darran su leen bëggee lor adduna si yépp laaj naa leen su leen yàlla bëggee lor ana kan moo mën a dox seen digganteeg yàlla tabaraka wa taala ngir mu lor leen ku yàlla nar nga faatu ku la tee mën a faatu ku yàlla nar nga génn adduna ku la tee génn adduna fa man yamliku minallahi shay'an in araada bikum darran su namee ci yéen lor aw araada bikum naf'an wala mu namm ci yéen njariñ bu yàlla nammee lor ku mu bëgg a lor lor ko bu yàlla nammee njariñ ku mu bëgg a jariñ jariñ ko kenn muntatee ki yàlla bëgg a jariñ mu jariñ ko kenn muntatee ki yàlla bëgg a lor mu lor ko loolu la yàlla tabaraka wa taala tëral alqurtubi bi mu ne haada radduna alayhim xiina zannu anna attaxallufa an irrasuli yadfau anhum dur wa yuajjilu lahum nafa tafsir alqurtubi bi jukki fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne yàllaa leen di tontu ndax jàpp na ne buñ toogee mucc ci faatu defar seeni alal mucc ci faatu gi yàlla mu ne mënu leen ko am defar seeni alal bu yàlla nemee lor du sotti bal li fi nekk daal kaana allahu yàlla dafa nekk xabiran di ko dañ kumpa bi ma taamalu na ci lépp lu ngeen di def suratul fatihi aaya fukk ak benn bal li fi nekk kay zanantum da ngeen a yaakaar yéen mashrikuuna yi an lan yanqaliba arrasulu ne yonent bi dootul ñibbi fi kuy dem di xeexi ñu yaakaar ne yonent bi dootul ñibbi fi wal mu'minuuna ak ñi gëm ànd ak moom ila ahlihim jëm ci seeni mbokk abadan ba faw jàpp na ne jóg moos jëm alxudaybiya jóg moos jëm màkka jàpp nañ ne loolu moom ku ko def moo xarooyam loolu lan gëmoon ñoom jàpp ne dem màkka moom bëgg fa andib xeex ñoom ngir ñoom dañu ne loolu moo xaru ñooyam bu yonente bi demee alayhi salatu wasalaam duñ ñibbi fi jul yi ànd ak moom duñ ñibbi fi ñépp la waa quraysh di jeexal loolu lanu gëmoon ñoom zanantum an la yanqaliba arrasulu wal mu'minuuna ila ahlihim abada loolu lam yaakaaroon wa ziyina dalika ñu rafetal loolu fi qulubihim ci seeni xol, loola nekk lu rafet ci seeni xol, kenn ñaawlu wu ko. Foo ko waxee rek muxallifuuna yépp daal di cay dëppoo, daal ni ah loolu di aqaru la, ñëpp daal di tàmbali ndeysaan di duus duusal yu fas yéenee toog. Wute nañoo ñett téeméer fukk ak ñett ya xeexi woon ba dara tabarkàlla.